με μόνη αρχή του την απόλαυση και την αδιαφορία που έρχεται μετά. Ταξίδεψε σε διάφορα μέρη και είδε στη μια και στην άλλη άκρη της θάλασσας τις πολιτείες και τα παλάτια των ανθρώπων. Some fresh ice cubes. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Turn me on. Σε αγορές πολύβουες, στη ρίζα ενός βουνού που οι κορφοί του χάνονταν στην καταχνιά και που κάποτε ίσως νάζησαν εκεί κένταυροι, άκουσε συγκεκριμένες ιστορίες που τις δεχόταν όπως δεχόταν την πραγματικότητα, δίχως να ψάχνει αν ήταν αληθινές ή φτιαχτές. Σιγά σιγά το σύμπαν μόλι του την ομορφιά άρχισε να τον εγκαταλείπει. Μια καταχνιά επίμονη σκοτίνιαζε τις γραμμές του χεριού του. Η νύχτα απογυμνώθηκε από τα αστέρια της. Το έδαφος έγινε λιγότερο σταθερό κάτω από τα βήματά του. Όλα απομακρυνόνταν και συχαίονταν. Όταν κατάλαβε πως άρχισε να τυφλώνεται, έκλαψε. Η στοϊκή εγκαρτέρηση δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί και ο Έκτορας μπορούσε να το βάλει στα πόδια χωρίς να τροπιαστεί. «Δεν πρόκειται», ένιωσε, «ούτε τον ουρανό να ξαναδώ, γεμάτο με το μυθολογικό του δέος, ούτε τούτο το πρόσωπο που θα το μεταμορφώσουν τα χρόνια». Κοίταξε χωρίς φόβο πια τα συγκεκριμένα πράγματα που τον τριγύριζαν. Ένιωσε ανεξήγητα. Έτσι όπως αναγνωρίζει κανείς μια μελωδία ή μια φωνή, ένιωσε πως όλα αυτά του είχαν ξανασυμβεί και τα είχε αντικρίσει έντρομος, αλλά ταυτόχρονα και με χαρά, με ελπίδα και περιέργεια. Βυθίστηκε λοιπόν στη μνήμη του που του φάνηκε απίθμενη και κατάφερε να ανασύρει από αυτή του τη σκοτωδίνη τη χαμένη του ανάμνηση που έλαμπε σαν νόμισμα στο φεγγαρόφωτο. Ίσως γιατί δεν την είχε ποτέ αντικρίσει άλλη φορά, εκτός μπορεί μέσα σε κάποιο το όνειρο. Follow me slowly over the stars. γέννηση ήταν η ακόλουθη. Τον είχε προσβάλει κάποιο άλλο παιδί και είχε τρέξει στον πατέρα του να του το πει. Ο πατέρας του τον άφησε να μιλήσει σαν να μην άκουγε ή να μην καταλάβαινε. Και μετά ξεκρέμασε από τον τοίχο ένα μπρούτζινο στιλέτο, όμορφο και ολοδύναμη, που το παιδί μυστικά το λαχταρούσε. Τώρα το κρατούσε στα χέρια του και η έκπληξη που ένιωσε αποκτώντας το έσβησε την προσβολή που είχε δεχτεί. Αλλά η φωνή του πατέρα του λέγε «Δείξε πως είσαι άντρας» και είχε μια προσταγή αυτή η φωνή. Η νύχτα σκοτίνιαζε τα δρομάκια. Σφίγγοντας το στιλέτο που το νιώθε πρικισμένο με μια δύναμη μαγική, κατηφόρησε την απότομη πλαγιά που τύλιγε το σπίτι και έτρεξε στην ακροθαλασσιά, νιώθοντας έαντας υπερσέας και γεμίζοντας με πληγές και μάχες την αρμύρα της σκοτεινιάς. Η γεύση ακριβώς εκείνης της στιγμής ήταν αυτό που γύρευε και τώρα. Τα υπόλοιπα δεν τον ένοιαζαν. Οι προσβολές της πρόκλησης, η άτσαλη πάλι, ο γυρισμός με τη λεπίδα ματωμένη. Για δεν το πλέγια, δεν το πλέγια, δεν το πλένεις με νερό. Απ' την ανάμνηση αυτή ξεπήδησε μια άλλη που πάλι είχε να κάνει με νύχτα και με κάποια περιπέτεια που θα επακολουθούσε. Μια γυναίκα, η πρώτη που το έστειλαν οι θεοί, τον περίμενε στη σκιά ενός υπόγειου και την έψαχνε μέσα σε στοές που έμοιαζαν με πέτρινα υφάδια και σε κατηφοριές που βυθίζονταν μέσα στο σκοτάδι. Just think of a song we will sing now. Imagine. Imagine. What a wonderful idea. Yes. Any key will do. Γιατί τάχα ξαναγύριζαν οι αναμνήσεις αυτές και γιατί του ξανάρχονταν δίχως πίκρα, έτσι απλά, σαν να προεικόνιζαν το παρόν. Imagine no possessions. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world would live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life. Imagine no positions. I wonder if you can. No need or hunger, a brotherhood of man. Το κατάλαβε μαζί με το τελικό σκοτάδι. Σε αυτή τη νύχτα που κατέβαιναν τώρα τα θνητά μάτια του, τον περίμενε ο έρωτας και ο κίνδυνος μαζί, ο Άρης και η Αφροδίτη. Γιατί διαισθανόταν κιόλας, επειδή είχε αρχίσει ήδη να τον τριγυρίζει, κάποια νυπόνια για δόξες και εξάμετρα. Μια αίσθηση ανθρώπων που υπερασπίζονται ένα ναό που οι θεοί δεν πρόκειται να σώσουν, και για καραβιά μαύρα που γυρεύουν στις θάλασσες ένα αγαπημένο νησί. Μια νήξη για ηλιάδες και οδύσσιες που του είχε η μοίρα του να δημιουργήσει και να τις αφήσει κληρονομιά, να αντιχούν μέσα στην κύλη μνήμη των ανθρώπων. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε μονάχα το τι ένιωσε καθώς βυθιζόταν στο απόλυτο σκοτάδι. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο δημιουργός. Time is done, my love. We've laid it all to waste. 1,000 moonlit kisses can't sweeten this bitter taste. My desire for you is endless and I love you till we fall. I just don't want you no more. And that's the sweetest embrace of all. To think we can find happiness hidden in a kiss. I think we can find a happiness that's the greatest mistake there is. There's nothing left to cling to, babe. There is nothing left to soil. I just don't want you no more. That's the sweetest embrace. Down, they serve no purpose in your hands. And if you wanna hold me, then go ahead and hold me. I won't upset your plans. If it's revenge you want, then take it, babe, or you can walk right out the door. I just don't care. That's the sweetest embrace of all. Τα ψέματα που πες όλη του τη ζωή τώρα τον είχαν κυκλώσει, σαν φίλοι παλί που χάθηκαν. Και ένα βράδυ, ξαναγυρνώντας περίεργοι, θέλησαν να μάθουν γιατί αυτός μοιάζει ακόμα νέος, ενώ αυτοί γέρασαν. Τόση διαφορά. Γιατί? Δεν ήξερε να τους πει γιατί. Τα μυστικά του ήταν λίγα. Του φαίνονταν δηλαδή λίγα, γιατί εκείνοι τα βρίσκαν πολλά και απροσπέλαστα. Ανήσυχος, αναρωτήθηκε τι είδους ταύτιση είναι αυτή, να μπερδεύει κανείς τα ψέματα με τους φίλους, και τι δείχνει μια τέτοια τερατώδης ταύτιση. Μήπως το φόβο του για τη ζωή, μήπως και εκείνος δεν αγάπησε ποτέ όπως όλοι αυτοί οι ανάπηροι που τόσα χρόνια του συκτήρει. Where did it begin? When all we did was lose, there's nothing left to win. It's over, babe, and it really is. is a shame. We are losers, you and me, babe, in a rigged and crooked game. My desire for you is endless, and I love you most of all. I just don't want you no more. And that's the sweetest embrace of all. Όποιος αγαπά γερνάει, του πεϊφώνει τη συνείδηση. Κι εγώ γέρασα, είπε. Κι ας μην το βλέπουν όσοι ψάχνουν το πέρασμα του χρόνου στα σημάδια του κορμιού. Απόδειξη, δεν λέω ψέματα πια. Και όπου βρω ψέμα, δεν ξαπλώνω πάνω του για να ξεκουραστώ. Κοίτα τι κόλπα σκαρφίζεται ο άνθρωπος για να μην γίνει γέρος, παρατήρησε παιχνιδιάρικα ο υπονομευτής εαυτός του. Τώρα για ιδέες των γέρο, με μηχανή φουριόζα, με στολικό φως να μου κρίζει. Πατάει 200 τα φορτηγά κορονάρων, ξένος αέρας αναβλύζει. Αίμα γαλάζιο, φουλ μπριαντίνι, το ξωτικό που τραγουδούσα. Τρέχει και κλαίει για τη ζωή στη γλύκα, στο ραντεβού με την Ταλίκα. Γερός λοιπόν για το ροκέντρο και για τον θάνατο, παιδάκι αιώνιο θα'ναι πάντα. Γερός λοιπόν για το ροκέντρο και για τον και αιώνιο κι αυτό. Καιρός λοιπόν για το ροκέντρο και για τον θάνατο, βέβαια και αιώνιο κι αυτό. Καιρός λοιπόν για το ροκέντρο και για τον θάνατο, βέβαια και αιώνιο. Ο κύριος Κόινερ είχε πάει με το γιο του στην εξοχή. Ένα πρωί τον βρήκε να κλαίει σε μια γωνιά του κήπου. Τον ρώτησε τι πρόβλημα είχε. Το άκουσε και προχώρησε. Επιστρέφοντας όμως, βρήκε το μικρό να κλαίει ακόμη. Και τότε τον φώναξε και του είπε: «Τι αξία έχει να κλαις, αφού με τόσο αέρα δεν θα σε ακούσει κανείς». Ο μικρός σταμάτησε. Κατάλαβε τη λογική του πράγματος και έπειτα γύρισε και χωρίς πολλά άρχισε να παίζει πάλι με την άμμο. Μπέρτολ Μπρέχτ. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17. Ο κύριος Κάπα περίμενε κάτι. Πρώτα μια μέρα, έπειτα μια εβδομάδα, έπειτα ένα μήνα. Στο τέλος είπε: «Καλά, περίμενα έναν ολόκληρο μήνα, όμως αυτή τη μέρα και αυτή τη βδομάδα δεν την αντέχω». When I was 21, It was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair, and it came undone when I was 21. Ο κύριος Κόινερ είπε, «Κάποια φορά πήρα κι εγώ αριστοκρατική στάση. Ξέρετε, ευθυτενής, αγέροχος, με το κεφάλι πολύ ψηλά. Στεκόμουν σε νερό που ανέβαινε και όταν μου φτάσε στο σαγόνι, αναγκάστηκα να πάρω τη στάση αυτή». It was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35. Ένας άνθρωπος που είχε καιρό να δει τον κύριο Κάπα τον χαιρέτησε λέγοντας, «Δεν αλλάξατε καθόλου». «Αχ», έκανε ο κύριος Κάπα και έχασε το χρώμα του. But now the days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Όποιος φέρει τη γνώση δεν έχει δικαίωμα να παλεύει, ούτε να λέει την αλήθεια, ούτε να φαίνεται χρήσιμος, ούτε να μην τρώει, ούτε να αρνιέται τις τιμές, ούτε να δηλώνει την παρουσία του. Όποιος φέρει τη γνώση έχει μόνο μια αρετή, ότι φέρει τη γνώση, είπε ο κύριος Κόινερ. Μπέρτολ Μπρέχτ. When I was a young man, courting the girls, I played a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I let the old earth take a couple of whirls. While I plied her with tears and a lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. Με τι ασχολείστε, ρώτησαν τον κύριο Κάπα. Και ο κύριος Κάπα απάντησε. It's a long, long while. Είμαι πολύ απασχολημένος. Προετοιμάζω το επόμενο λάθος μου. From May to December. Λυπήθηκαν μεγάλος τον αποχωρισμό των. Δεν το ήθελαν αυτοί, ήταν οι περιστάσεις. Βιωτικές ανάγκες εκάμνανε τον ένα να φύγει μακριά. Νέα Υόρκη, Καναδά. When you reach September. Η αγάπη των βεβαίως δεν ήταν ίδια ως πριν. When the autumn weather. Είχαν ελαττωθεί οι έλξεις βαθμιδών. Turns the leaves to flame. Είχαν ελαττωθεί οι έλξεις της πολύ. one hasn't got the time. Όμως να χωριστούν δεν το ήθελαν αυτοί. Ήταν οι περιστάσεις. Ή μήπως καλλιτέχνης εφάνηκεν η τύχη, χωρίζοντάς τους τώρα, πριν σβήσει το αίσθημά τους, πριν τους αλλάξει ο χρόνος. They disappear from view. Ο ένας για τον άλλον θα είναι ως να μένει πάντα. September. Ο ένας για τον άλλον θα είναι ως να μένει πάντα των 24 ετών το ωραίο παιδί. These few precious days. I'll spend with you. Precious days. I'll spend with you. Δεν εδεσμεύθηκα. Τελείως αφέθηκα και πήγα στις απολαύσεις που μισό πραγματικές, μισό γυρνάμενες μέσα στο μυαλό μου ήσαν. Επήγα μέσα στην φωτισμένη νύχτα και πια από δυνατά κρασιά, καθώς που πίνουν οι ανδρείοι της Ιδονής. Καπαπικά βάθησα. The days disappear. Disappear down to a precious few. September. Precious days. I'll spend them with you. These precious days. I want to spend them. Ο φοβερός χήμαρος που κατεβαίνει. Ω, η θάλασσα. Η θάλασσα κατακόκκινε μερικές φορές σαν τη φωτιά. Και τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα και οι σικές τους κήπους της Αλαμέδας, ναι. September. Όλα τα παράξενα δρομάκια και τα 30 φιλιά και τα γαλάζια και τα κίτρινα σπιτάκια. Και οι κήποι με τα τριαντάφυλλα και τα γιασεμιά και τα γεράνια και τους κάκτους και το Γιβραλτάρ. Ένα κορίτσι που ήμουνα τότε, ένα άνθος των βουνών, ναι. Όταν έβαλα το τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου, όπως συνήθιζαν τα κορίτσια της Ανδαλουσίας. Ή θα φορέσω ένα κόκκινο, ναι. Πώς με φίλησε κάτω από το Μαυριτάνικο κάστρο. Και σκέφτηκα, λοιπόν, αυτός ή όποιος άλλος το ίδιο κάνει. Και ύστερα τον γκάρφωσα με τα μάτια μου για να μου κάνει πάλι την πρόταση, ναι. Και ύστερα μου ζήτησε αν θα ήθελα, ναι, να πω, ναι, το άνθος μου των βουνών. Και στην αρχή τον αγκάλιασα, ναι, και τον τράβηξα κάτω πάνω μου, έτσι που μπορούσε να νιώσει τα στήθη μου όλο άρωμα, ναι. Και η καρδιά του πήγαινε να σπάσει και ναι, είπα, ναι, θέλω, ναι. Ταιριέστη Ζυρίχη, Παρίσι, 1914-1921, James Joyce, Οδυσσέας. Now the evening has come to a close, and I've had my last dance with you. Onto the empty streets we go, and it might be my last chance with you. So I might as well get it over, the things I have to say won't wait until another day. Καπετάνιε που αδενίζεις το υψηλό σου πεπρωμένο, είδες άραγε ποτέ σου τον αυτάκι το καημένο? Από διάφορα λιμάνια βγήκε σαν ανεωμένος, μα η γυναίκα αυτού του δόλιου λέει πως είναι πεθαμένος. Δεν είναι. Εδώ είναι, τραγουδάει και ψάχνει. Ιθάκη, στο σπίτι μου θέλω να γυρίσω. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, στο σπιτάκι μου θέλω να πάμε. Σιγά μη φοβάσαι. Προχωράς και αντέχεις. Οι δικές σου οι αγωνίες ως και μένα μ' ακουμπούσαν, αλλά στη δική μου θλίψη οι θεοί χασκογελούσαν. Καπετάνιε, ο θάνατός σου κάνει πλούσιους κληρονόμους, μα αν πεθάνω οι δικοί μου θα ψοφήσουνε στους δρόμους. Φρόντισέ τους λοιπόν κι άλλο. Ιθάκη, Ιθάκη, τι μαύρες φουρτούνες περνάμε. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, στο ουράνιο μας σπίτι να πάμε. Όσοι γυρνάνε δεν γερνάνε, ταξιδεύουν. Καπετάνιε, δεξιοτέχνη είναι το έργο που σε σώνει, αλλά σκέψου και για μένα που ο φόβος με πλακώνει. Ένας φόβος που με κάνει να γελώ και να λυπάμαι, μ' αν υπάρχει ακόμα ο κόσμος, είμαι έτοιμος και πάμε. Υπάρχει ο κόσμος, πάμε. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, στο σπίτι μου θέλω να γυρίσω. Ιθάκη, Ιθάκη, Ιθάκη, στο σπιτάκι μου θέλω να πάμε. Γερνάμε, γερνάμε, γερνάμε, στο σπίτι μου θέλω να γυρίσω. Stops turning when I love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. Γυρνάμε και γυρνάμε και δεν μας νοιάζει. Αρκεί που αντέχουμε να παίρνουμε ανάσα κάθε που πνιγόμαστε. This human race. Here is true peace. Here my heart knows calm, safe in your soul, bathed in your sighs. Wanna stay right here till the end of time, till the earth stops turning. Χύνουμε ακόμα σπονδές σε ό,τι αγαπήσαμε και λείπει. Και το ξαναφέρνουμε πίσω ατόφιο. Και παρακαλάμε να δεις σήμερα ο δίσκος του ήλιου ως την άκρη του ορίζοντα, ανέφελος, πυρωμένος, καθαρός. μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Σήμερα καταφύγαμε στο ψέμα. Εκείνο που γέννησε, λέει, τη ζωή. Επιστήμονες ισχυρίζονται πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύχθηκε ιδιαιτέρως πολύ σε σύγκριση, ας πούμε, με του πιθήκου, όταν βρήκε το ψέμα και την απάτη για να επιβιώσει. Πρώτα απ' όλα για να νικήσει την απάτη των άλλων και ύστερα για να εφεύρει τη δική του. Και η διαδικασία του ψέματος έκανε, λέει, τον άνθρωπο νοήμωνα όλο και περισσότερο. Και στο δημιουργό περιέγραψε πως χάνοντας το φως του έγινε ποιητής και έγραψε πάλι την Ιλιάδα και πάλι την Οδύσσεια. Ο κύριος Κόινερ του Μπρέχτ έχει πολλή δουλειά ετοιμάζοντας πάλι το επόμενο λάθος και το ναι τα άλλε πάλι λανέ στο τέλος του Οδυσσέα του Τζόις όρισαν σήμερα εξ αρχής από τη μέση προς το τέλος την πορεία όσων φοβούνται και διστάζουν πριν να επιμείνουν κι άλλο. Γερανάμε. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand how these things are often planned to be. I'm a fool. You're the teacher I've come to school. Here I sit and hope that you love me. You're pure magic. Unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. So I say with no restraint, be mine, be mine. Hard to answer, yes, I agree. But then I got to know. I'm not asking you to marry me, just a little love to show. Oh, I know I could make you happy, so the things I have to say won't wait until another day. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει στα ψέματα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν να παίζουν βασικό ρόλο στο βίο των ανθρώπων. Γιατί κάποιοι τα φοβούνται και άλλοι τα αποφεύγουν. Και άλλοι μόνο μέσα τους τα καταφέρνουν και επιβιώνουν. Μη με ρωτήσετε ποιοι τη βγάζουν καθαρή στο τέλος. Το σημαντικό είναι πως όλοι ή οι περισσότεροι τα αποκηρύσουν. Και ύστερα τα ξαναλένε και τα τραγουδάνε. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια ακούστηκαν Lie to Me με τον Chris Isaac, Turn Me On με την Nora Jones, Follow Bang Gang, το πολυφωνικό της Υπήρου Γιάννη μου το μαντήλι σου, Imagine του John Lennon με τη Φλέριντα Ντονέκη, Sweetest Embrace με τους Brian Adamson και Nick Cave, Γέρος για Ροκ, Νέος για Θάνατο του Ian Scott Anderson και η Θάκη του Λουτσοντάλα, Σέρτζιου Μπαρτζότη και Τζανφράκο Μπαρτάτσι με το Διονύση Σαββόπουλο. It was a very good year με τον Robbie Williams. September Song, τον Kurt Weill και Bertolt Brecht, με τον Lou Reed. Γκορέτσκι, με τους Lamb. Ο Γάμα Πισαβίδης ακούστηκε στα «Πριν τους αλλάξει ο χρόνος και πήγα» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Οι μεταφράσεις του Μπόρχες ήταν του Δημήτρη Καλοκύρη, του Μπρέχτ, του Ιάκωβου Παπάζογλου και του Τζόις, του Σοκράτη Καψάσκη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand how these things are often planned to be. You're romantic, I'm a fool. You're the teacher I've come to school. Here I sit and hope that you'll love me. You're pure magic, unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. So I say with no restraint, be mine, be mine.